Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 lutego, minęła 9. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Wraca sprawa afery gruntowej. Sąd Najwyższy rozpatrzy kasację w sprawie ministra Mariusza Kamińskiego. W tym serwisie Trójki także o tym, jak w Niemczech komentowana jest dzisiejsza wizyta Angeli Merkel w Polsce. I o tym, jak fatalny wpływ na zdrowie dzieci mają smartfony czy komputery. Na alarm biją pediatrzy. Serwis Trójki. Zaczynamy od sprawy, którą zajmie się dzisiaj Sąd Najwyższy. Zarzuty dotyczą rażącej obrazy przepisów Konstytucji, Konwencji o ochronie praw człowieka i wreszcie Kodeksu postępowania karnego. To jest kasacja dotycząca afery gruntowej obecnego koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, jego zastępcy Macieja Wąsika oraz byłych wysokich oficerów CBA skazanych za nielegalne działania, a następnie ułaskawionych przez prezydenta Andrzeja Dudę. Szczegóły w relacji Ksenii Maćczak. Były szef CBA, a obecnie koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik 2 lata temu usłyszeli wyroki 3 lat pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA w aferze gruntowej. Formalnie sprawę miało zakończyć ułaskawienie przez prezydenta Andrzeja Dudę, ale kasację wnieśli pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych po tym, jak Sąd Okręgowy na skutek ułaskawienia sprawę Kamińskiego i pozostałych umorzył, poinformował rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski. Zgodnie z przepisami prawa ta kasacja jest dopuszczalna i należy ją rozpoznać. Interesujące jest, czy Sąd Najwyższy, rozpoznając tę kasację, zajmie się problemem z zakresu możliwości prezydenta w odnośnie ułaskawienia. Bo ułaskawienie od nieprawomocnego wyroku nigdy dotąd się nie zdarzyło. Sam prezydent, stosując prawo łaski, uznał jednak, że osoby walczące z korupcją powinny być w sposób szczególny chronione, a sam Kamiński decyzję prezydenta odebrał jako symbol przywracania podstawowego poczucia sprawiedliwości, uczciwości i przyzwoitości w życiu publicznym. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Wczesnym popołudniem kanclerz Niemiec rozpocznie wizytę w Warszawie. Angela Merkel spotka się z przedstawicielami władz i opozycji. A jak w Niemczech komentowana jest ta wizyta, o tym nasz berliński korespondent Wojciech Szymański. Zapowiadając wyjazd Angeli Merkel do Warszawy, rzeczniczka niemieckiego rządu Ulrike Demmer mówiła: oczywiście omówione zostaną stosunki polsko-niemieckie, aktualne sprawy europejskie czy dotyczące bezpieczeństwa. Niemieccy komentatorzy oceniają tymczasem, że dzisiejsze rozmowy mogą być próbą zbliżenia Berlina i Warszawy wobec wyzwań, przed którymi stoi Europa. Komentator dziennika Die Welt pisze, że spotkanie Angeli Merkel z Jarosławem Kaczyńskim może sygnalizować przełom i przejście do bliższej, bardziej pragmatycznej współpracy, ale jak ostrzega, spotkanie może też zakończyć się fiaskiem. O tym, że pragmatyczny postęp w relacjach z Warszawą jest możliwy, pisał już wcześniej komentator Frankfurter Allgemeine Zeitung, oceniając, że oba kraje rozglądają się za partnerami. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. W Stanach Zjednoczonych ciąg dalszy sprawy budzącej ogromne emocje. Dekretu Donalda Trumpa dotyczącego przede wszystkim muzułmanów. O rozprawie przed sądem apelacyjnym Marek Wałkuski. Trójka sędziów Sądu Apelacyjnego San Francisco przez godzinę będzie przesłuchiwać się argumentom prawników Departamentu Sprawiedliwości oraz stanów Waszyngton i Minnesota, które zaskarżyły dekret Donalda Trumpa. Strony będą przedstawiać swoje stanowiska przez telefon. Amerykański rząd domaga się anulowania orzeczenia sędziego federalnego Jamesa Robarta, który w miniony piątek zawiesił obowiązywanie dekretu. Wprowadzenie czasowego zakazu imigracji z 7 krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz wstrzymanie przyjmowania uchodźców amerykańskie władze uzasadniają względami bezpieczeństwa. Argumentują, że restrykcje dotyczą przede wszystkim krajów będących ośrodkami terroryzmu. Eksperci twierdzą, że niezależnie od wyniku dzisiejszego posiedzenia sądu oraz efektów rozprawy apelacyjnej, spór o dekret Donalda Trumpa trafi prawdopodobnie do Sądu Najwyższego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec serwisu Trójki jeszcze temat, który powinien bardzo zainteresować rodziców. Otóż w Hiszpanii już co trzecie dziecko cierpi na jakąś dolegliwość spowodowaną nadużywaniem nowych technologii, smartfonów, komputerów czy konsoli. Takie dane podaje Stowarzyszenie Pediatrów, a to w związku z obchodzonym dziś Dniem Bezpiecznego Internetu. Jak wynika z badań, 97% hiszpańskich 15-latków ma własnego smartfona, a większość uczniów szkół podstawowych godziny po lekcjach najchętniej spędza przy komputerze. Pediatrzy ostrzegają, że w następstwie tego dzieci są nadpobudliwe, cierpią na bezsenność i mają problemy z koncentracją. Zdaniem Juana Ruisa, pediatry i współautora raportu, istnieją 3 zachowania świadczące o uzależnieniu dziecka od nowych technologii. Kiedy przestaje odrabiać lekcje, kiedy przestaje utrzymywać normalne kontakty z domownikami i kiedy izoluje się od kolegów, wyliczał lekarz. Dzieci nadmiernie korzystające z mediów cyfrowych cierpią na bóle głowy, otyłość i mają zmienne nastroje. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Kolejny serwis w Trójce o 10:00. Zapraszamy. teraz wiadomości sportowe, które przygotował Michał Gąsiorowski. I na początek piłka nożna i spore zamieszanie w Hiszpanii. Odwołany mecz Celty Vigo z Realem Madryt może odbić się czkawką obu drużynom, jeśli dotrą do półfinałów europejskich pucharów. Wtedy jedynym wolnym terminem do nadrobienia zaległości będzie trzeci tydzień maja między ostatnią i przedostatnią kolejką Primera Division. A tego obie drużyny chciałyby uniknąć. We Włoszech wszyscy zachwycają się Piotrem Zielińskim. Pomocnik Napoli miał w ostatnim meczu dwie piękne asysty, a trener Maurizio Sarri obawia się, że za chwilę jakiś wielki klub podkupi młodego Polaka. Portal Calcio Napoli dotarł właśnie do zapisu w kontrakcie Zielińskiego mówiącym o kwocie odstępnego. To aż 70 milionów euro, co oznacza, że tylko naprawdę największe kluby stać na ewentualnie zakup właśnie Polaka. Tegoroczny Super Bowl, czyli finał Ligi Futbolu Amerykańskiego, był znakomity, ale jak się okazuje, wcale nie rekordowy. Przynajmniej nie jeśli chodzi o oglądalność. Patrioci odrobili w drugiej połowie 25-punktową stratę i w dogrywce wygrali spotkanie z Falcons. Znakomity poziom meczu nie przełożył się jednak na rekordową oglądalność w USA Super Bowl. Przed telewizorami zasiadło 111 milionów 300 tysięcy widzów, o 600 tysięcy mniej niż 12 miesięcy temu. Ośrodek Nielsena, który co roku przeprowadza badania, zaznacza jednak, że dane te są trochę zaniżone, ponieważ niezwykle trudno policzyć kibiców oglądających finał NFL w pubach czy na imprezach. W tym roku miasto Houston na Super Bowl zarobiło około 350 milionów, a władze ligi blisko 400 milionów dolarów. Z Miami Jan Pachlowski. Dodam, że na najlepszego gracza finału został wybrany Tom Brady, mający zresztą polskie korzenie. Jego radość zmąciło tylko zaginięcie koszulki, w której grał w finale. Wiem dokładnie, gdzie ją położyłem w szatni po zakończeniu finału. Przypuszczam, że wkrótce będzie można ją znaleźć do kupienia w internecie, powiedział dziennikarzowi USA Today. To już dziś. Początek Mistrzostw Świata w narciarstwie alpejskim. Nasz dwukrotny medalista Mistrzostw Świata Andrzej Bachleda-Curuś nie łudzi się, że nasi odniosą tam jakiś wielki sukces. Jakbym chciał powiedzieć, że będzie się cieszył z występów polskich zawodników, to zależy znowu jaką się miarkę do tego przykłada. No, mam nadzieję, że tych kilku zawodników, którzy tam będą nas reprezentować, zjadą na tyle, na ile ich stać. To już będzie w miarę przyzwoicie, ale tutaj nie chcę nic rokować, no po prostu wiem na czym stoimy, na czym to wszystko polega. W mistrzostwach wystartuje pięcioro Polaków, pierwsza dwudziestka. To wynik, z którego powinniśmy się cieszyć. Dziś Maryna Gąsienica-Daniel pojedzie w supergigancie, który rozpocznie się o 12:00. Polka pojedzie jako czwarta od końca. Za nią wystartują jeszcze alpejki z Monako, Argentyny i Kenii. Wtorek pochmurny, mroźny i z opadami śniegu, do tego dość silny wiatr. Możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. W Suwałkach minus 9 stopni, w Białymstoku minus 7, w Toruniu minus 6, w Warszawie minus 5, w Gdańsku minus 4, w Zakopanem minus 3, w Zielonej Górze minus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szukasz emocji? Spróbuj inaczej. Zapewni ci je legendarny Land Rover. Najbardziej wszechstronny, kompaktowy SUV klasy premium z napędem na 4 koła. 9-biegową skrzynią automatyczną, bogatym wyposażeniem i pakietem korzyści 30 tysięcy złotych. Spiesz się. Na właścicieli czeka tylko 100 samochodów Land Rover Discovery Sport z 5-letnią gwarancją i gwarantowaną przygodą w cenie. Szczegóły u autoryzowanych dealerów i na landrover.pl. Kupi, nie kupi, kupi, nie kochanie, kupi. Zobacz, co ci kupiłam! Kupiła, kupiła! Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny! Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytivum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. W Carrefour trwa genialna promocja 20-dniowa. Codziennie nowe produkty w niebywałych cenach. Tylko jutro kawa Chibo Family 500 gramów 45% taniej za 6,99. A filet z kurczaka 33% taniej. Jedynie 9,99 za kilogram. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Jest prawie 10 po 9. Do południa. Destination. in my heart, in my soul, in an eye. Targi na początek naszego spotkania, 14 minut po godzinie 9. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki, witamy bardzo serdecznie. Co dzisiaj w naszym spotkaniu? Informator ekonomiczny jak zwykle za kwadrans, czyli o 9.30. O 9.45 Katarzyna Stopaczyk zapyta dzieci, jak wygląda zakochany człowiek. Płyta tygodnia to Samfa, przypomnę, po 10.00. Potem będziemy mieli gościa w sprawie nowej płyty, która okazała się w ostatni piątek. A Ryszard Jaźwiński, fajny film o 10.45 o gdyńskiej szkole filmowej. Medal dla każdego, Henryk Sytner, tuż przed godziną 11.00. Tuż po 11.00 piosenka dnia, Banket. Odnajdą Państwo Restart. Zestawię do głosowania na listę. Polecam więc polskieradio.pl/trójka. Instrukcja obsługi człowieka Grażyna Dobroń około 11.20 i powieść Joanny Bator Rok Królika Danuta Stenka przed 12. Dobrego odbioru. Love is Blue, a za oknem delikatnie sypie śnieg. 17 po 9. Ooh. Pamiętam, jak kiedyś Chris de Berg opowiadał mi, że chciał napisać piosenkę typu I'm not in love, o tym, że niby nie jestem zakochany, a płaczę z miłości. I'm not crying over you. To był ten utwór. Pretenders, Queen Latifah, TNCC, a Fun Loving Criminals, chyba jednak TNCC. Czy pan Zbyszek pyta, czy to będzie pani gość, druhna zastępowa w Markomanii, całująca Stinga w rękę, koleżanka Pata M i ulubienica mojej mamy? Tak, to będzie ona, Anna Maria Jopek, mniej więcej za godzinę. A teraz Bob Dylan i Nora Jones. Could have told you she'd hurt you, she'd love you a while, then desert you. If only you'd asked, I could have told you so. I could have saved you some crying. Yes, I could have told you she's lying, but you were in love and didn't want to know. I hear her now as I toss and turn and try to sleep. I hear her now making promises she'll never keep, and soon have fun with. Through all of my tears, I could have told you so.

Pewnie jakieś sprawy gospodarcze się pojawią, dlatego że i to już też właściwie wynika też z tych powiązań polityczno-gospodarczych, mianowicie kwestia, polscy politycy deklarują, że będą próbowali panią Merkel przekonać do tego, że Nord Stream 2, ten gazociąg rosyjski, jest taką rzeczą, którą powinna być traktowana z ostrożnością, powinni Niemcy się na to nie godzić. No wiadomo, Niemcy są zainteresowani współpracą z Rosją, my mniej, więc to też będzie jakaś sprawa. No a oczywiście generalnie nasze stosunki są dosyć istotne, bo w końcu Niemcy są naszym największym partnerem handlowym, największym rynkiem zbytu, więc jakie są warunki na rynku niemieckim dla polskich firm i odwrotnie, bo coraz częściej padają jakieś takie antyniemieckie hasła w gospodarce, że może będzie coś repolonizowane, więc to też pewnie będzie jakimś tematem rozmów. W zeszłym roku nadwyżka budżetowa odnotowana w polskich samorządach przekroczyła grubo ponad 7,5 miliarda złotych. No oczywiście, nadwyżka ta jest okupiona zapaścią inwestycyjną, o której często mówimy. No, zapaść inwestycyjną to mamy również i w inwestycjach finansowanych z centralnego budżetu. Ale tam takiej nadwyżki nie ma. I nie ma nadwyżki, no więc właśnie. Więc tutaj oczywiście te samorządy były takim trochę chłopcem do bicia już w czasie roku, że one zawalają sprawę, że nie inwestują, no i że cały czas jest to poczucie, że gdyby te inwestycje ruszyły, to nasze PKB byłoby wyższe i w ogóle byłoby... No tak, było. Ale panie to, że to widać wyraźnie, jaki sygnał płynie do społeczeństwa. No, samorządy tyle pieniędzy mają, 7,5 miliarda złotych nadwyżki. No tak, ja mam wrażenie, że to też jest jakiś element tej dyskusji o samorządach i kwestia już takiej przygrywki do zbliżających się wyborów samorządowych. Nadwyżka oczywiście jest liczona globalnie. 7 miliardów to, powiedzmy sobie, nie jest jakaś wielka kwota, bo jednak... sama Warszawa ma budżet dużo większy, więc to się rozkłada na rozmaite ośrodki. No mamy jednak, sytuacja finansowa samorządów jest bardzo różna w zależności od ich położenia, warunków, od tego, ilu jest tam podatników płacących lokalne podatki, więc jest kwestia tego słynnego janosikowego, którym są te pieniądze przesuwane z bogatszych do biedniejszych, więc a poza tym pamiętajmy jeszcze o jednym. Samorządy są dosyć mocno zadłużone, więc tam czasami są sytuacje, w których one nie ruszały z tymi projektami unijnymi, no bo czasami po prostu zwyczajnie nie było zdolności kredytowej. No wszystko wskazuje na to, że banki odbijają sobie wprowadzony rok temu podatek bankowy, no i kończą się konta za 0 złotych. Chociaż ja mam wątpliwości, czy one kiedykolwiek były tak naprawdę. Tak, no oczywiście, to jest właściwie kwestia takiego, tej etyki działalności w biznesie, a szczególnie w bankowości, no bo wiadomo, że już żeśmy się nauczyli, że wiele rzeczy, które jest nam przedstawianych, że to właściwie nic nie kosztuje, potem nagle okazuje karta się, że za to płacimy, no bo wiadomo, no cudów nie ma, no bank skądś te pieniądze musi mieć, więc ma je również stąd, że zarabia na rozmaitych opłatach. Czyli które... co, wracamy do normalności, po prostu, to znaczy... Inaczej bym powiedział, to znaczy, bo to nie jest tak, że one są całkowicie, bo tam banki szukają rozmaitych sposób oszczędzania, więc czasami to jest tak, że będzie hasło za zero, a potem będzie gwiazdeczka, że za zero to tylko by kiedy, pod warunkiem, że będziemy tylko mobilną bankowość korzystali, albo będziemy korzystali z jakiejś specjalnej formuły, albo zaciągniemy kredyt, albo operacji, coś i tak dalej. No generalnie, tak. Żeby bankowi się to opłacało. W 2016 roku ceny mieszkań wzrosły w większości polskich miast. Możliwe, że w tym roku tendencja wzrostowa utrzyma się. O tym przeczytałem w dzisiejszym Pulsie Biznesu, ale znalazłem też informację o tym, że rosną ceny domów w Szwajcarii. To grozi podwyżką szwajcarskich stóp procentowych, a to z kolei może nie spodobać się naszym frankowiczom. Tak, którzy mają mieszkania w Polsce, ale kupione za francuską walutę. No generalnie rzeczywiście jest pewien, no cały czas trwający ruch cen w dziedzinie nieruchomości. To wynika nie tylko z jakby z tego, że więcej pieniędzy trafia do ludzi, że bezrobocie jest mniejsze, więc jakby zdolność kredytowa jest 500+, rozmaite formy, które sprawiły, że no, no więcej osób ale może rośnie kupować. Popyt, rośnie podaż. Ale to jest również efekt właśnie niskich stóp procentowych w Polsce w bankach. Wiele osób decyduje się na zakup mieszkania na gotówkę i po to, żeby w ten sposób zainwestować. No tak, ale to na naszym rynku. A w Szwajcarii, gdzie większość mieszkań jest na wynajem właśnie w Szwajcarii, tak. W Szwajcarii to jest rzeczywiście troszeczkę inna sytuacja. No i jeżeli tam się cokolwiek, no pewnie też w jakimś stopniu to może być efekt tego, że tam są zerowe stopy procentowe, więc to się mogło przełożyć na to, że ktoś może pomyśleć. Zresztą tam banki na przykład inwestują w mieszkania. To też jest ciekawe zjawisko. Tam sporo jest domów. Zerowe stopy procentowe, więc nie opłaca się inwestować że po prostu na lokacie. Lokuje się te pieniądze właśnie w nieruchomościach, no i stąd wzrost cen. No i tak dalej pójdzie, to przestaną być zerowe te stopy procentowe. No to jeżeli, ale ja nie wiem, czy na ile Centralny Bank Szwajcarii będzie chciał to jeszcze ruszać. Zobaczymy. No i na koniec taka ciekawostka. Norweskie linie lotnicze zapowiadają, że już od lipca z Europy do Ameryki Północnej będzie można polecieć za jedyne $69. Marek Niedźwiecki w studiu zapytał, czy na stojąco. Tak, no akurat kiedyś był taki pomysł, trochę taki prowokacyjny, szefa Ryanaira, który miał takie sposoby zwracania uwagi na swoją linię takimi niekonwencjonalnymi pomysłami, ale oczywiście no to jest efekt po pierwsze tego otwartego nieba nad Atlantykiem, to znaczy tego, że obniżone zostały koszty również takie transakcyjne związane z tymi przelotami, no i to, co mamy w obrębie Europy, to znaczy taką dominację coraz bardziej tych niskokosztowych linii lotniczych, no to one szukają możliwości ekspansji, a ruch przez Atlantyk do Stanów jest na tyle duży, że tam się opłaca często latać za małe pieniądze. Adam Grzeszak, Arkadiusz Rzekie, dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji jest PZU. Zapraszamy do reklamy. Szukasz samochodu dostawczego do firmy w dobrej cenie? Czy wiesz, że Fiat Ducato już 10. rok z rzędu jest najczęściej wybieranym samochodem dostawczym w Polsce? A czy wiesz, że teraz w ofercie wyprzedażowej możesz kupić Fiata Ducato z rabatem aż 37 tysięcy złotych netto? Nie czekaj! Wejdź na stronę fiatprofessional.pl i wybierz jeden z tysięcy dostępnych od ręki samochodów dostawczych. Szczegóły w salonach. Fiat Professional. Profesjonalny jak ty. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Polecam suplement diety Preventic. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventic edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnkiem. Poproszę Preventic. Preventic. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut 10, na 5 minut lecimy do Kanady. Feist. We'll be right back. Dawno tego nie słyszałem. To Feisty, The Bad in Each Other. Za kwadrans godzina 10. Dzieci wiedzą lepiej. Czy wy wiecie, jak wygląda zakochany człowiek? Ja wiem, bo człowiek, który jest zakochany, to znaczy, że kogoś zobaczy i się troszkę zdulnia. Kto zdulniał? Zakochaniec. Tak. A kto to jest zakochaniec? Ktoś dziwny, bo ja się zakochałem, nazywa się Nadia. Taka mała. Co to znaczy, że się zakochałeś? Bo lubię Nadię i troszkę zdulniałem. A ty też się zakochałeś? No i tak, tylko że ja nie zdurniałem. A co to znaczy zdurniałem? No to co się całujemy. Całujemy się tym. Ale czym? Ustyba. Pani Kasiu, ja się zakochałam w moje przyjaciółce. Ja już chcę wleźć porozmawiać o kosmosie. Pamiętacie, jak ten pan się nazywa, który wylądował na Księżycu? Neil Armstrong. Kosmitek. Kto? Kosmitek. A kto najczęściej się zakochuje? Ale są jedzenie. A dlaczego? Bo oni są pogłaźni, oni się nie wygłupiają. A to miłość to jest wygłupianie się? Nie wiedziałaś? Oni są pogłaźni, bo mają długie wąsy. A dlaczego ludzie się zakochują? Ja to nie wiem. Ale przecież zakochałeś się. Niestety. Bo człowiek kogoś zobaczy, jest taki piękna, to znaczy, że się zakochał. I wtedy chce nią pocałować. To tak. Jej, dostałam buziaka. Jak mama mnie pocałuje, to ja się wycieram. Całowanie jest miękkie. Jakie? Mięciutkie. A dlaczego człowiek się zakochuje? Żeby się kłócić z żoną. Jak ktoś się kłóci, to może być źle temu ktośowi. A jak wygląda zakochany człowiek? Ma różowe poliki. Tak zdycha. Wzdycha? Zdycha, tak. A czy u was w przedszkolu zdarzyło się, że ktoś się zakochał? Iwo, akurat w maju. Nie, co ty gadasz? Ja nie mam zielonych polików. A czy wy wiecie, co będzie dokładnie za tydzień? Będą urodziny. A jakie? Zakochańca. Będą walentynki. Co będzie? Walentynki. Będą same zakochańce. I kosmitki. Dzieci rzeczywiście wiedzą lepiej. Trochę się przestraszyłem, że za tydzień są walentynki. Rzeczywiście, dzisiaj 7, za tydzień 14. Dzieci wiedzą lepiej, Katarzyna Stoparczyk, jak wygląda zakochany człowiek. Ma czerwone poliki. Ja mam czerwone poliki, ale to chodziłem, robiłem kroki, jak mówił redaktor Marcel. Myślę, że stąd to właśnie. Za 12 minut godzina 10 z cyklu piosenki, których dawno nie słyszeliśmy. Harry grupy Firebirds. Mam nadzieję, że tak jest. I dorzucimy sobie do tego George'a Michaela Spinning the Wheel. Przy okazji polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Thank you. duszę swą złamała życie me. Pragnąłem być z nią. Spinning.